Așa, să ne gândim. Crezi tu? Ha? Crezi tu? Păi, acum așa... Deci, acest este totuși un manual. Se numește manual, vedeți? Are așa un titlu prietenos. Pentru că este, se adresează, în general, publicului larg. De, cum ai dat, e totuși un bun vânzător. Și știe să... Oameni așa, cred că toată lumea să fie un pic interesat. Așa. Totuși au fost drăguți că au scris veche. Toată lumea credea că greacă veche a mai scos, adică a mai scos doamna Aștept, încă un manual mai de mult. E adevărat, într-o formă litografiată, descris de mână și apoi fotocopie de alt văzitor. L-am luat și pe acela de mână, nu știu dacă mai am. Acum nu știu că a dat mai. Și, da, era după revoluție. Și se scria pe el manual de greacă. Ceva cam așa. Și nu știu dacă este neogreacă, greacă veche și nu până la plasă, ci de mică la... se va înțelege cu populația din ziua de astăzi, care a monopolitoare de neogreacă și l-a cumpărat. Și cum acolo, parcă nu se poate ce trebuie. Așa e, totuși, cum ai fost la fost de a scris greacă veche, adică așa. Este un, da, un soi de manual făcut oarecum așa, între principiile universitare și principiile preuniversitare. Adică așa, la limite, la graniță, ca să poată, ea s-a gândit să poată învăța cam oricine după el. Problema este că nu oricine poate să învețe totuși după el. Pentru că trebuie să aibă anumită pregătire, o anumită pregătire filologică, în primul rând, și o dăruire ca să poți să faci chestia asta singur. Deci nu este un manual, cum se spune, de învățare de unul singur, cum se spune. Pe vremuri existau astfel de manuale. Practic, erau un soi de, să vă, de manuale pentru ce care vor să sunt profesor. Da, așa, fără profesor. Nu este fără profesor. Pentru că sigur ai nevoie de un îndrumător aici. Așa. Are și parte de sintaxă, dar trebuie să vă spun că partea de sintaxă este foarte rudimentară. Deci pentru filologii clasici nu este suficient. Este suficient pentru cei care pot să aibă de câteva acces pe text. Da? Deci să înțeleagă la un text clasic, da? Pe greacă clasică, dar nu într-atât de elaborată parte de sintaxă, încât să satisfacă toate nevoile. Da? Așa. Deci este un manual, un manual, da, un manual, un manual de bunice, de bunice, de bunice. Așa. Deci a fost o ușoară, știți asta, nu? La aveți? Da, am variant electronic, a fost. Da? Publicat de cineva. Am fost drăguț și cum pe net. Așa, uite că n-am căutat, nu sunt așa răzândoare pe net. În general, când văd computerul cu care foc. Nu știu de ce, pentru că mă mărcă foarte mult. Deci simt că mi se duce așa, mi se spune în prima de degete și atunci prefer să nu, din cauza asta, ca să știți. Nu pentru că nu m-aș pricepe totuși, mă pricep, da? Prefer să nu fie timpul. Stai tot. Dacă se poate la cineva pentru mine, perfect. Așa. Deci, acesta este. Dacă îl puteți descărca, să-l aveți acasă bine și aveți ochii buni să priviți doar monitorul plin, dacă nu, nu puteți printa. Pe măsură ce mai faceți câte un capitol, îl printați, nu trebuie să printați totodată, știți? Așa. Deci, asta este actual, ca să zic așa. Există și varianta mai veche, pe care o consider mult mai bună. De ce? Mult mai bună pentru voi, ca filologi clasici, pentru că este complet. Da? Este varianta din 65, toată de către doamna Fericea, Vlad Ștef. Ah, pe și mai am mai avem. Da, dar avem pe cel. Și Dima Elena. Da, avem, avem o variantă mai, mai bine, din 1959, tot de da, aceea a fost prima răsărire. După aceea a fost adăugită bunătățită în 65. Mm. O aveți, deci. De prima da, cu acela cu tabele, da? Cu tabele multe, da? La verbele, verbele mi, verbele contrase, altcele, da? Alea sunt foarte bune pentru că le aveți desfășurate. Aici nu sunt chiar conjugate la coadă verbele mi. Dar de ce nu trebuie? Da, de ce nu trebuie? Da, da. Ia. Manual, că nu este ok. Așa, bun. Bun. Nu înseamnă că manualul este prost sau că este prost gândit. Nu. Dar se adresează pe omul ăsta. Are un obiectiv. Da. Asta. Așa. Dar cred eu că asta este de-al nostru. Îl înțelege toată lumea. Și oricum, este bine să ne promovăm noi. Pe ale noastre, dacă e posibil. Și bineînțeles, în măsura în care... Acum ce se întâmplă? Mai greu o să vedem, stăm la mai greu, ca mai greu, stăm la sintaxă. Cu sintaxa nu se foarte bine nici în România și nici în alte țări. Deci compendii foarte bune de sintaxă nu am citit până acum. Din păcate, deci fiecare are hibere sale. Și poate o frică, este o frică a autorilor de a merge mai departe, de a interpreta anumite lucruri, de a explica anumite situații de sintaxă complicate, dar nu imposibil de, mă rog, de descifrat, totuși. Cum vezi că interpretarea poate să fie subiectivă și se poate întâmpla? Oricum există interpretare de sintaxă, deci sintaxa fără interpretare nu există. Sintaxa nu este fără interpretare. Da, asta e ea, e morfologie. Și la morfologie sunt chiar unele lucruri care nu, mă rog, nu sunt chiar stricte și se, mă rog, se pot în interpretare. Dar cu atât mai mult la sintaxă. Așa că aici chiar că e nevoie să-ți meargă în coraș. Deci, da. Eu, cum vreți să facem? Să începem cu seminarul sau cu acest exercițiu va pregăti, dacă vreți, ceea ce vom vorbi astăzi la curs. Și ceea ce vom vorbi astăzi la curs. Deci vom pregăti în următoarea noastră temă. Mistru, o să punem aici, o să-l taxi, Uber, da, asta pun tot sus aici. Aniau înseamnă a întrista sau a amărâ, da? Voi am tristat. Așa. Ai teo, a cere. Axio. Ce înseamnă axio? A îndrepta. A aprecia. Axios. Ce înseamnă axios? Axios este... Adjectiv. Și drept și valoros, nu? Vrednic. Mai țineți minte când cineva e... Axios este, da. Axios, dignus est, axios. Axios este, da? Vrednic este, nu? Da. Sistem axiologic, da? Sistemul de... De ce? De valori, da? De vorba despre valoare, despre ceea ce poate fi apreciat, da? Așa. Deci o să începem de fapt cu primul, chiar dacă pe cealaltă ne-am pus sus acolo. Și mai era cel de jos, ai voie, nu? A, voie, mă, multe de voie, da, ce față, la voie. Voie, voie, ce s-a a face. Da. E pentru viață. Nu am venit timp. Da. Ce înseamnă? De ce spui că nu am venit timp? Pentru că nu e asemenea prată, nu înseamnă să faci efectiv din nimic, nu înseamnă să... E doar a da o formă unei materii care există deja. Ți s-au dat unele lucruri. Așa. Ai unele instrumente, ai o anumită materie și nu faci ceva decât să dai o formă. Așa, deci... De acolo poiesis. Așa, da, deci... O remodelare. Retest, da, este favoritorul. Cum? Nu este neapărat legat de materie, nu. Este cel care făurește. Poiu este un verb foarte practic, foarte pragmatic. A făuri cu mâinile sau... Da, a făuri cu mâinile sau a făuri, cum să spun, ca un demiurg așa, da? Să plăsmuiești chiar și în minte, da? Cu gândurile, să plăsmuiești din cuvinte. Da? A plăsmui, a făuri. Asta înseamnă, de fapt, poieu. Da. A face cât mai concret. Da? A face, din punct de vedere al concretului. Da? Deci, a face, da, a da o formă. Și asta înseamnă, sigur. A da și eu. Poate să întâlnești a da o formă. Dar nu neapărat a da o formă. Nu neapărat legat de a da o formă. Dar când da ciopli sau în fine, nu așa, nu în felul acesta. Da? Și de a te apuca să faci efectiv, da? Să iasă ceva concret din mâinile tale, nu? Sau din gândurile tale, din cuvintele tale, da? Sigur că da. Acum... Era mistho. Mistho. Înseamnă... Ce înseamnă mistho? A plăti o soldă. Da? Mistho să înseamnă soldă. Partea din față, adică radical, nu-l pun, nu-l pun, nu-l înseamnă, nu? Dacă e muzica. Și atunci, când uiți să vezi ce recunoști. Deci, în primul rând avem o desinență lene. care este mai mult ca sigur o desinență verbală, da? Un tot de limbă. Nu neapărat la indicativ, este definiție de plural. Plural, persoana întâi și activ. Da? Deci nu poate fi la mediu. Dacă eram la mediu, am fi avut meta. Deci nu. Este, deci, unul plural, activ. Cam asta este informația pe care o primesc. Da? Se pare că e o contracere, dar de unde știu că e o contracere? De la accent. Și din faptul că e un om la care trebuie să obțin contracere. Și mai e un lucru, și anume că înainte de rezidența medie, e mai întotdeauna de o vocală. Da, și și care este O. Nu. Și care Omicron nu apare. Da. La verbele în omega e nevoie de omicron, să știi. Când la verbele nu, nu. În asta e mai. Nu există EO înaintea de silențe, nu. Bun, este... E bun și acest raționament, ok. Da? Deci ceva s-a contras cu ceva. Vreau să vă spun un lucru. La verbe, deci deja când ați observat o desinență verbală, știți că aveți în față un verb, da? E, la verbe, în general, accentele, după cum știți, stau cât mai retras cu putință, adică pe al treilea timp, la al treia moarte, da? Bun. În momentul în care vedem o formă verbală cu circumflex pe penultima silabă, e clar că este o formă verbală contrasă. Da? În mod normal, nu am avea la verbe circumflexe penultima. Am putea să avem un ascuțit pe antepenultima. Ați înțeles? Dar așa ceva nu apare decât în cazul formelor contrase. Deci un circumflex pe penultima la verbe apare în cazul formelor sau timpurilor contrase, că sunt și timpuri contrase. Da? Cum v-am spus, la anumite tipuri de verbe, în divină și nazală, viitorul și auristul se formează în mod mai ciudat. Viitorul lor, de exemplu, este contras. Ați înțeles? Să zicem, mă rog. O să vedem și alte situații. Deci. Deci, deocamdată, deducem că această formă este o formă contrasă. Acum, ce, următorul pas este care? Să mă gândesc, din ce poate proveni omega? Ce cu ce dă omega? Adică să rămână, cum se numește? Deci, înainte de men... Timpul, să rămână timpul O... Numai puțin, stai, să nu... Deci eu am men, sigur, da? Da. Am o contracere când sunt la verbele contrase tematice. Deci înseamnă că înainte de men neapărat trebuie să am un... Omicron. Da. Deci ăsta este neapărat necesar să apară. Și ce trebuie să am înainte, deci ca vocală finală a temei prezentului, pentru ca eu să formez omega? Păi, omicron este cel mai tare timbru. Și asta înseamnă că ar fi putut să fie epsilon sau alfa. Epsilon nu poate pentru că ar fi contras la U. Și atunci rămâne la varianta U. Da, așteptăm o explicație și mai bună. Și anume că un omega